e Baki. Erabaki. Erabaki. Erabaki. Erabaki. Erabaki erabiko. Erabaki erabati. Erabaki erabaki hori batea. Erabaki. Erabaki aribako, erabaki erotiko. Erabaki. Erabaki erabeka oro bake gero. Erabaki erotiko. Erostiko eroriko hori buka, erabaki ahobiko. Erabaki. Erabaki erabati, erabaki. Erabaki ahobaki erobati oro bake buka. Erabaki. Erabaki erabaki erabaraki erabaraki. Erabaki. Erabaki. Erabaki. Erabaki. Erabaki. Erabaki. Erabaki. Erabaki. Erabaki. Erabaki. Erabaki. Erabaki. Erabaki. Erabaki. Erabaki. Erabaki. Erabaki. Rori era ki ki era baki asko era ki ko era ki e baki.